तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 123वीं कक्षा। पिछला प्रसंग चल रहा है अपवर्ग। पूर्व पक्षी ने अपवर्ग का खंडन किया, अपवर्ग नहीं होता है ऋण क्लेश प्रवृत्ति के अनुबंध से। सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है और उसी प्रसंग में आज का पाठ। पृष्ठ संख्या 529। सबको सूचना हो गई थी। सुकामा जी को सुन लेंगे बाद में। तो पृष्ठ संख्या 529। पूर्व पक्षी यदि ये आक्षेप करे, अब सीधे सीधे अपवर्ग के बारे में नहीं लेकिन प्रसंग से दूसरा एक आक्षेप करना चाह रहा है कि प्रत्यक्ष विधाना भावात इति चेत, प्रत्यक्ष विधान न होने से। प्रत्यक्ष का मतलब है साक्षात, शब्द में यानी शब्द प्रमाण में प्रत्यक्ष विधान नहीं है, मतलब साक्षात विधान नहीं है, सीधे सीधे कथन नहीं है। परोक्ष कथन तो ठीक है, आप मान लो, निकाल लो वहां से तात्पर्य अर्थापत्ति इत्यादि, लेकिन मूल कथन वहां नहीं हो। तो प्रत्यक्ष विधाना भावात इति चेत अपवर्ग के संदर्भ में भी लगा सकते हैं और यहां आश्रम को लेकर के है कि अन्य आश्रम ही नहीं है, सब गृहस्थ आश्रम का ये वर्णन है, उसको ही लेके किया। तो इसका उत्तर है न, आपका कथन ठीक नहीं है। तो क्यों नहीं है ठीक? प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष विधानाभावात्। प्रत्यक्ष प्रतिषेध का भी प्रत्यक्ष विधान नहीं है। कोई कहे कि भाई वेद के अंदर ये चीज लिखी है क्या, इसका प्रत्यक्ष विधान तो नहीं है, तो प्रत्यक्ष निषेध है क्या इसका? प्रत्यक्ष निषेध भी नहीं है, प्रतिषेध निषेध, प्रत्यक्ष निषेध भी नहीं है तो ठीक है। कि कार का वेद में विधान है क्या, तो लोग प्रतिषेध भी है क्या? सोमदेव जी को एक बात याद आ रही होगी, आ रही है उसको मैं या नहीं बोलता हूं अभी पर ये भी ठीक है कि प्रत्यक्ष विधान नहीं है, हो सकता है नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रतिषेध भी तो नहीं है। जो प्रत्यक्ष विधान वाला कह रहा है वो क्या आग्रह रख रहा है कि प्रत्यक्ष विधान है तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, नहीं तो वेद ने इसका विधान नहीं किया ये मानेंगे। तो पहले जिस तरह से आप यहां सोच रहे हो कि प्रत्यक्ष विधान नहीं है तो प्रत्यक्ष निषेध भी तो नहीं है। प्रत्यक्ष विधान न होने से उसका निषेध थोड़ा हो जाता है। पूर्व पक्षी क्या मान के चल रहा है? जिस चीज का प्रत्यक्ष विधान नहीं है इसका मतलब है वो वेद विरुद्ध है, तभी तो ये ऐसी भाषा बोल रहा है। जिसका प्रत्यक्ष विधान नहीं है इसका मतलब है वो वेद विरुद्ध है। तो वेद विरुद्ध तो वो होता जब वेद ने उसका निषेध किया होता। ये प्रत्यक्ष की बात कर रहा है यानी साक्षात कथन की, तो बोले साक्षात कथन निषेध का भी तो नहीं है, तो उसको बराबर ले आया। वो अपने को ऊंचा कर रहा था, अपना पक्ष प्रबल कर रहा था कि प्रत्यक्ष विधान नहीं है, बोले प्रत्यक्ष प्रतिषेध भी तो नहीं है। अब क्या स्थिति बन गई दोनों पक्षों की, समान स्थिति में आ गए ना। नहीं तो ये अगर यू चुप रह जाता, वो कहता प्रत्यक्ष विधान तो है नहीं, पर नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये तो कहीं हो सकता है, कहीं हो देखेंगे। अब वो थोड़ा ढीला हो गया, या तो मना करेगा कि प्रत्यक्ष विधान नहीं है, तब तो खंडित हो ही रहा है, दुर्बल हो ही रहा है। बोले भाई हो भी सकता है, हमने पूरे नहीं पढ़े हैं, तो कहेगा फिर तो आपके पक्ष नहीं, आप देख करके लाना फिर कभी, तब भी थोड़ा तो बचता है कि भाई चलो भविष्य में देखेंगे, लेकिन फिर भी पक्ष दुर्बल रहता है। इसने दूसरे को भी कह दिया साथ में, निषेध भी तो नहीं है प्रत्यक्ष, कहीं निषेध हो इसका तो आप बोलो ना कोई वाक्य। और यही सिद्धांत माना जाता है कि वेद में साक्षात विधान भी होते हैं और परोक्ष भी होते हैं। प्रत्यक्ष विधान नहीं है और संकेत भी हमें कहीं नहीं मिल रहा है किसी बात का, लेकिन वेद की में प्रतिपादित विधि या निषेध कुछ भी उसके विपरीत नहीं है, वो उसके विपरीत नहीं जा रहा है, तो वो वेद के अनुकूल ही माना जाएगा। अब ये माइक लगा हुआ है ठीक है, तो क्या इसका वेद में विधान है क्या? आप लोग कहते हो वेद के अनुसार चलते हैं, पिछले जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे ना, जब आर्य समाज वाले वेद वेद वेद में तो प्रमाण ही नहीं है, वेदानुकूल आर्य ग्रंथ ये बहुत बोलते थे, तो पौराणिक लोग और विपरीत जो भी होते थे वो कई बार छोटी छोटी बातों को कह देते थे, अच्छा ये भी विधान है क्या वेद में, वेद का प्रमाण बताओ, जैसे इनको पूछते थे ऐसे वो ऐसी ऐसी बातों को भी पूछते थे जिनका सीधे सीधे वेद में विधान है ही नहीं। बोले ये कहाँ लिखा हुआ है वेद में, आप क्यों मानते हो इसको, कि जिसको देखे बोले वेद में लिखा हुआ है, जिसको देखे बोले वेद में कहाँ लिखा हुआ है, वेद में कहाँ लिखा हुआ है, आप हमारे से हर चीज का वेद प्रमाण मानते हो, आप ये जो कर रहे हो ये वेद में कहाँ लिखा हुआ है, प्रतिप्रश्न किया करते थे वो। तो इन सब स्थलों पर प्रतिपक्षी की भी कोई बात केवल इसलिए अमान्य नहीं हो जाती कि वेद में लिखा हुआ नहीं है, वो ये सबके लिए लागू है। हम भी किसी को ये मात्र इतना कह करके निषेध नहीं कर सकते कि वेद में ये लिखा हुआ नहीं है, ये कोई खंडन नहीं है, आश्रय आधार नहीं है। स्थूल रूप से लोग ऐसा बोलते रहते हैं, इसमें इसका विधान वेद में नहीं है इसलिए ठीक नहीं है, मोटे तौर पे कभी चल भी जाता है ये, लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखें तो ये अपने आप में कथन प्रमाण नहीं है, वेद में नहीं लिखा है। बहुत सी बातें नहीं लिखी है वेद में, लेकिन मानते हैं हम उसको, ऋषियों ने बहुत सारी बातें लिखी है जो वेद में सीधे सीधे वर्णन नहीं है, लेकिन वेद विरुद्ध तो नहीं हो जाता इससे वो। अगर कोई बात कोई क्रिया कोई वस्तु उसका सेवन वेद के कथन के विपरीत जा रहा हो, या तो साक्षात निषेध कर दिया हो वेद में तब तो एक कोई बात ही नहीं है, या कुछ दूसरे सिद्धांत के विपरीत पढ़ रहा हो, इसको मानने से वो सिद्धांत खंडित हो रहा हो, विपरीत पढ़ रहा हो तो भी वो मान्य नहीं होगा। लेकिन जिस बात का वेद में सीधे वर्णन नहीं है लेकिन वेद के किसी सिद्धांत के विपरीत भी नहीं जा रहा है वो वेदानुकूल माना जाता है। तभी मनुस्मृति आदि ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ और इसमें जो इतना विस्तार हुआ है धर्म का कर्म कांड का विधि विधानों का वो इसी बिंदु पे तो हुआ है, नहीं तो आप उनकी कितनी बातों को रोक दे, अच्छा ये वेद का है, वेद में कहां लिखा है बताओ, ये वेद में कहां लिखा है बताओ, सीधे सीधे पूछने लोगों की कितनी बातें, कोई नहीं दे सकता उत्तर उसका। और कई लोग बहुत आग्रह भी रखते हैं इस बात का कि जितना भी ऋषियों ने लिखा है वो वेद के अनुकूल लिखा है। मनुस्मृति में जो भी लिखा है वो वेद में लिखा है, अब वो अनुसंधान में लगेगा कि मनुस्मृति की हर बात को वेद से सिद्ध करे, ये वेद में कहां लिखा है, ये वेद में कहां लिखा है, ये वेद में कहां लिखा है, तो सब बातें सीधे सीधे मिल जाएं, प्रत्यक्ष वचन साक्षात वचन ये आवश्यक नहीं है, या तो परोक्ष लेगा। योग को भी वेद के अंदर घटाया जाता है ठीक है, उसका शोध ग्रंथ भी लिखा था स्वामी जी ने, दिव्यानंद जी ने, उनकी पीएचडी इसी विषय पे थी, वेदों में योग विद्या, तो बाद में उसका और संशोधन करके परिवर्धन भी छपा। तो ये जो अष्टांग योग है ये वेद में कहां आया है, उसको उन स्थलों को साक्षात वेद मंत्रों को उन्होंने देने का प्रयास किया। लेकिन ये शब्द सीधे सीधे सारे सारे नहीं मिलेंगे। हाँ, इस भाव वाले मंत्र मिल जाएंगे, वाक्य मिल जाएंगे, और कुछ जगह पे तो परोक्ष रूप से लिया गया है, कुछ तो सीधे सीधे है। भाई हिंसा ना करो तो अहिंसा का वर्णन आ गया, सत्य के लिए आ गई, अनृत का वर्णन आ गया, अनृत से मैं दूर हट रहा हूं यानी तो सत्य का वर्णन आ गया, इस तरह का तो लेकिन सारा का सारा नहीं मिलेगा। तो परोक्ष प्रमाण लेते हैं, भाई यहां से हम ये संकेत ले लेंगे, यहां से ले लेंगे, इस तरह से अष्टांग योग को वेद में सिद्ध कर पाएंगे। आप सीधे सीधे प्रत्यक्ष वचन की बात करोगे तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत सिद्धांत मन में स्थिर रखना चाहिए, मीमांसा में भी इसी बात को कहते हैं, यहां भी वही संकेत जा रहा है कि इसको कोई कह सकता है कि भाई आप कुतर्क कर रहे हो, मैंने पूछा था मेरा तो उत्तर दिया नहीं है आपने, इसने तो ये पूछा था ना प्रत्यक्ष विधान भावातिथि चेत, प्रत्यक्ष का इसका विधान नहीं है, तो आपको कहना चाहिए कि प्रत्यक्ष विधान है, या यूं कि मान लेते कि प्रत्यक्ष विधान नहीं है, दोनों में से कोई एक कहते। लेकिन आप उल्टा अपना मेरा तो उत्तर दिया नहीं, आप उल्टा प्रतिप्रश्न कर रहे हो कि निषेध का भी तो प्रत्यक्ष विधान नहीं है, लेकिन इसको मतानुज्ञा वाला नहीं कहेंगे, ये ध्यान देना। आगे जो निग्रह स्थान आता है ना कि तू चोर है, तू भी तो चोर है, तो जैसे ये कहा कि तू भी तो चोर है, यानी खुद तो चोर स्वीकार कर ही लिया अपने को, आप झूठ बोलते हैं, आप भी तो बोलते हैं, तो सामने वाला तो अभी सिद्ध होगा या नहीं होगा वो तो स्वीकार कर नहीं रहा है कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन आपने तो स्वयं सामने वाले के आरोप को स्वीकार कर ही लिया कि मैं चोर हूं, मैं झूठ बोलता हूं, ठीक है। ये निग्रह स्थान माना जाता है, आगे आएगा पांचवे में मतानुज्ञा, ये उस तरह का नहीं है, ये ध्यान देना। ये कई बातें ऐसी आती हैं कि कोई प्रश्न करता है कि इसका उत्तर क्या है, हम पूछेंगे उस पक्ष में क्या उत्तर है, इसका ये मतलब नहीं है सीधे सीधे कि भाई हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, इसको कह के ये बात बताई जा रही है कि आप जो प्रत्यक्ष वचन पूछ रहे हो वो प्रत्यक्ष वचन सब जगह हो ये होता ही नहीं है। और ये बात प्रत्यक्ष वचन का न होना, जैसे विधि का प्रत्यक्ष वचन नहीं है ऐसे निषेध का भी प्रत्यक्ष वचन नहीं है, इसलिए दोनों बराबर हैं, ये दोष नहीं स्वीकारा जा रहा है, दोष नहीं स्वीकारा जा रहा है, उस तरह से एक बात बताई जा रही है बिना सीधा उत्तर दिए प्रतिप्रश्न कर देना। तो देखिए वार्तिक क्या है, प्रत्यक्ष विधाना भावात इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष विधाना भावात इति। भाष्य, प्रत्यक्ष तो विधीयते गार्हस्थ्यम ब्राह्मणेन, ब्राह्मणेन इति ब्राह्मण ग्रंथेन, ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा गार्हस्थ गृहस्थ धर्म का प्रत्यक्ष विधान किया जाता है, साक्षात वचन है। यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत तदपि विधास्यत प्रत्यक्षता, यदि गृहस्थ से अतिरिक्त आश्रम भी होते तो प्रत्यक्ष विधान कर देते, लेकिन उन्होंने अन्य आश्रमों का प्रत्यक्ष विधान नहीं किया, तो यानी केवल गृहस्थ आश्रम ही हुआ। इसको परोक्ष रूप से अपवर्ग से भी जोड़ लीजिए, क्योंकि सामान्य रूप से क्या हो कि गृहस्थी अपवर्ग में नहीं जाता है, सन्यासी जाएगा, तो इसलिए ये साथ में बीच में जुड़ गया है। तो यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत हेतु हेतु मतभाव में, यदि अन्य आश्रम होता तो तदपि विधास्यत, उसका भी विधान कर दिया गया होता प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष वचन से, जैसे गृहस्थ का प्रत्यक्ष कथन है ऐसे उन औरों का भी कर दिया गया होता। अब उसको उल्टा करके को, चूंकि प्रत्यक्ष विधान आश्रमांतर का नहीं है इसलिए अन्य आश्रम नहीं है, गृहस्थ से इतर आश्रम नहीं है, ये पूर्व पक्षी की कथन है, इस पर अब सिद्धांत कहेगा। तो इसी को आगे कह रहे हैं अभी पूर्व, प्रत्यक्ष विधान अभावात न अस्ति आश्रमांतरम इति, प्रत्यक्ष विधान न होने से आश्रमांतर नहीं है, इसका हेतु यही है प्रत्यक्ष विधान नहीं होने से, तो सिद्धांत कह रहे हैं न नहीं। प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष तो विधान अभावात, वही वार्तिक है भाष्य, न प्रतिषेधोपि वही ब्राह्मणेन प्रत्यक्ष तो विधीयते, ब्राह्मण के द्वारा यानी ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा अन्य आश्रमों का प्रत्यक्ष निषेध भी नहीं किया गया है। विपरीत अल्प विराम में लीजिए, क्या निषेध? न संति आश्रमांतराणी एका एव गृहस्थाश्रम, दोनों में से कोई भी एक कथन मिल जाता ना, और कोई आश्रम नहीं है, केवल एक ही गृहस्थाश्रम ही है, ऐसा वचन होता तो आप कह सकते थे कि आश्रमांतर नहीं है, केवल गृहस्थाश्रम ही है। इति प्रतिषेधस्य प्रत्यक्षतो अश्रवणात् अयुक्तम एतदिति, तो प्रत्यक्ष निषेध का अश्रवण होने से, सुनाई न देने से, लिखा न होने से आपका कथन, आपका प्रतिषेध वो ठीक नहीं है। हो गया आगे। अधिकाराच्य विधानम विद्यांतरवत्, इसी बात का उत्तर आप दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि अधिकार से विधान होता है, जिस ग्रंथ का जो अधिकार होता है, जो उसका विषय अधिकृत किया जाता है उसी का वर्णन करता है वो। विद्यांतरवत भिन्न भिन्न विद्याओं के समान, कोई शास्त्र किसी विद्या का उल्लेख करता है, कोई शास्त्र किसी विद्या का उल्लेख करता है, तो एक शास्त्र में यदि कोई एक विद्या कही गई है और अन्य विद्याओं का उसमें कथन नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ा ना होता है कि अन्य विद्याएं हैं ही नहीं, उसका ये निषेध कर रहा है। उस शास्त्र का जो अधिकार है, जैसे योगानुशासनम इति अथ मतलब अधिकारार्थ होता है, व्याकरण का अनुशासन शब्दानुशासन है या योगानुशासन है, कोई विषय अधिकृत किया गया, जो अधिकार लिया गया उसी का वो कथन करता है, भिन्न भिन्न विद्याओं का कथन करते हैं जिसका जो हो। आगे इसी को खोलने, यथा शास्त्रांतराणी स्वे स्वे अधिकारे प्रत्यक्ष तो विधायकानी, शास्त्रांतर भिन्न भिन्न शास्त्र अपने अपने अधिकार में प्रत्यक्ष रूप से विधान करते हैं, अन्यों का परोक्ष रूप से हो जाता है तो हो जाता है, अपने विषय में प्रत्यक्ष विधान करते हैं, अर्थात सब विषयों का प्रत्यक्ष विधान नहीं करते। एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे हम न्याय दर्शन के बारे में भी चर्चाएं करते रहे कि यहां इसका कथन नहीं हुआ, यहां इसका कथन नहीं हुआ, ब्रह्म का सीधे सीधे कथन नहीं हुआ इत्यादि कुछ बातें, तो वो उसका विषय नहीं है, अधिकार नहीं है। इसी तरह अन्य दर्शनों में भी कई बात इसको भी कहते हैं, भाई मुक्ति के बाद का जो कथन जन्म है उसका कथन नहीं मिल रहा है दर्शनों के अंदर सीधे सीधे, उसका विषय नहीं है, उन्होंने अपने को एक विशेष समय तक सीमित रखा है। ये तो हम अपेक्षा रख रहे हैं कि वो ये भी कह देता, भाई हमारी अपेक्षा से क्या होता है, उसने जो विषय अधिकृत किया भाई मुक्ति तक का वर्णन किया है तो बस किया, उसके आगे का नहीं किया उसने, नहीं तो वही आक्षेप आएगा कि भाई उसमें इनमें तो मुक्ति का कहीं वर्णन नहीं है, मुक्ति के बाद के जन्म का उसके बारे में नहीं बोलते वो, यहीं तक कह करके छोड़ देते। तो यथा शास्त्रांतराणी स्वे स्वे अधिकारे प्रत्यक्ष तो विधायकानी न अर्थांतर अभावात, विधायकानी के बाद अल्प विराम ले लो, अपने अपने अधिकार में प्रत्यक्षतः विधान करते हैं, जिन विषयों में वो प्रत्यक्ष विधान करते हैं उसका कारण क्या है, उनका अपना अधिकार, शास्त्र का अधिकार। न अर्थांतर अभावात, अन्य अर्थ का अभाव होने के कारण से वो केवल इन्हीं का वर्णन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। न अर्थांतर अभावात, अर्थांतर भिन्न विषय का न होना, अन्य कोई विषय है ही नहीं इसलिए वो वर्णन नहीं कर रहे हो, ये बात नहीं है, ठीक है। न आश्रमांतराणाम अभावादिति, इसी को प्रसंग वशात जो चल रहा है उसके लिए घटाया कि आश्रमांतर नहीं है इसलिए उन्होंने केवल गृहस्थाश्रम का वर्णन किया है, ये बात नहीं है, उनका विषय गृहस्थाश्रम ही था, उसी से संबंधित बातें उन्होंने लिखी है वहां पर। हो गया, अब तीसरी बात कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था ब्राह्मण में कोई वचन ही नहीं मिलता अन्य आश्रमों का, वर्णांतर का, आश्रमों का, आश्रमों का आश्रमांतर का वर्णन नहीं मिलता, तो अब उसको भी बता रहे हैं। सीधे भी बोल सकते थे, नहीं देखो इस ब्राह्मण में इस आश्रम का वर्णन मिला, वो भी शुरू से कह सकते थे, लेकिन ये बात भी उनको समझानी थी कि मान लो इसका तो आश्रम का तो मिल रहा है हमें, लेकिन कोई ऐसी बात भी कोई निकाल लाए कि देखो इसका तो किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन नहीं है, इसका मतलब है ये तो होती ही नहीं है। उस संन्यास के प्रसंग में मैंने आपको बताया था, आचार्य महाप्रज्ञ जी वाला बोले इन भारतीय वैदिक दर्शनों में तो, वेद में तो संन्यास है ही नहीं, मुनि धर्म है ही नहीं, ये तो जैनियों की देन है, ये जो आज संन्यास धर्म चल रहा है, वैराग्य विरागी और ये होते हैं, जैन धर्म की देन है वैदिक धर्म को। वेदों में तो है ही नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों में ही नहीं, तीन ही वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्र नहीं आश्रम, तीन ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ बस, और गृहस्थ का ही मुख्य वर्णन है। अब तो इसके लिए और अगला उत्तर दे रहे, ऋक् ब्राह्मणम च अपवर्ग अभिधायी अभिधीयते। ऋक् यानी ऋचाएं और ब्राह्मण, ये अपवर्ग का विधान भी करते हैं। इसको आप पीछे जो हमने देखा कि गृहस्थ आश्रम का यानी संन्यास आश्रम का नहीं है, या मुनिवर यानी वानप्रस्थ का वर्णन नहीं है, उसको अपवर्ग से जोड़ करके देखना। यहां भी यही है कि भाई इन ब्राह्मण ग्रंथों में तो ये लिखा इसकी कामना वाला ये करे, इसकी कामना ये वर करे, इसकी कामना वाला ये करे, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए कौन सा कर्मकांड है, कौन सा यज्ञ है, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ का तो वर्णन नहीं किया इन्होंने। ज्ञान यज्ञ तो आजकल लिखा रहता है सब जगह, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ लिखते हैं लोग, खूब ही लिखते हैं ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ लिखते हैं, हैं? हाँ अभी वो तो चल ही रहा है, आर्य समाज तो ज्ञान यज्ञ में लगा हुआ है, बड़े स्तर पे भी चला रहे हैं। अभी सोनीपत में भी तो होने वाला है ना, उसको ज्ञान यज्ञ लिखा है, क्या नाम लिखा है नाम, अच्छा संदीप जी ने भी वो दिया था पत्रक, आशीष जी भी कर रहे थे, वेद मंत्र यानी पारायण यज्ञ ना करके यज्ञ करते हुए मंत्रों का व्याख्या, क्या है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान आशीष जी भी करने वाले थे पर वो हो नहीं पाया किन्हीं कारणों से, सनत कुमार जी जाने वाले थे पिछले सत्र में आए थे ना सम्मेलन में, है तब बोले थे कि ये कार्यक्रम आगे होने वाला है, उसको है बड़ा स्तर का, तो मतलब आपका क्या है, मैं कह सकता उतने बड़े स्तर पे नहीं, आप चिंता मत करो, लेकिन फिर भी कुछ तो लोग, काफी लोग तो आते ही हैं, और अभी तो हुआ नहीं उन्होंने उनको संदीप जी को प्रेरित कर दिया, संदीप जी को भी अच्छा लगा तो उन्होंने अब कर रहे हैं 21 से 24 से कब से है, इसी महीने 6-7 दिन का सोनीपत में रखा है। तो ऋक् और ब्राह्मण अपवर्ग अभिधायी अभिधीयते, ये अपवर्ग के कहने वाले ऐसा सुना जाता है, ऋचाएं ऋक् यानी मंत्र कह लो और ब्राह्मण, ये अपवर्ग के बारे में कहते हैं ऐसा सुना जाता है, इसी को खोल रहे हैं ऋचश्च ब्राह्मणानी च अपवर्ग अभिवादिनी भवन्ति, ये अपवर्ग को कहने वाले होते हैं। अब इसका उदाहरण देंगे, तो पहले का ऋचश्च तावत, देखो ऋचाएं क्या कैसे अपवर्ग के बारे में कहती हैं, उसकी प्राप्ति उसका उपाय, इसमें संन्यास भी आ गया वो आएगा। तो वचन दिया कर्मभिर मृत्युम ऋषयो निषेधु प्रजावंतो द्रविणम इच्छमानः, इसमें सिद्धांत विरुद्ध बात बताएंगे कोई, अभी मैं अर्थ करता हूं, उसमें सिद्धांत विरुद्ध एक बात बताना, कर्म भी ही कर्मों के द्वारा, मृत्युम निषेधु मृत्यु को प्राप्त होते हैं, प्राप्त हुए कौन, ऋषयः ऋषि लोक, प्रजावंतः जो प्रजाओं वाले थे संतानों वाले थे यानी गृहस्थी थे, द्रविणम इच्छमानः जो धन की इच्छा करते थे, जिनके संतानें थी जो धन की इच्छा करते थे, ऐसे ऋषि लोक कर्म के द्वारा मृत्युम निषेधो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और दूसरे ऋषि आगे बताएंगे, अथ अपरे ऋषयः दूसरे ऋषि कौन से, मनीषिणः जो चिंतन करते थे, जो वैराग्य विवेक को प्राप्त थे मनीषी, परम कर्मभ्यो अमृतत्वम आनुषुः कर्म से परे, कर्म से पृथक रहते हुए अमृतत्वम आनुषुः अमृतत्व को उन्होंने प्राप्त किया। दो हो गए ना, तो अमृतत्व यानी मुक्ति का प्रसंग आ गया और उपदेश तो हो ही गया इसमें। हाँ, तो क्या सिद्धांत विरुद्ध है इसमें? यहाँ कहाँ लिखा है कर्म से मुक्ति होती है? कर्मभ्यः कौन से विभक्ति है? आप तो आप जो अर्थ कर रहे हो तो तृतीय का कर रहे हो, कर्म से यानी कर्म के द्वारा अपवर्ग को प्राप्त हो गए, आप तृतीय का अर्थ कर रहे हो, व्यत्यय कर रहे हो क्या? परम कर्म क्या, कर्म से अलग हो क्या? क्योंकि पहले वाला तो कर्म से युक्त था, कर्म भी ही वो पहला वाला था, कर्म भी वो पहले वाला था। तो सिद्धांत विरुद्ध क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और कोई बात किसी को आपत्तिजनक लग रही है? जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनको कर्म करना आवश्यक नहीं है, इसे अर्थापत्ति से निकल के आ रहे हैं। संदेह है, आपत्ति नहीं, संदेह है। ऋषि भक्तों को ऋषि पे आक्षेप नहीं लगा इसमें? ऋषियों के भक्त है तो ऋषि के अनुगामी हैं। ऋषि मृत्यु को प्राप्त हो गए, लिखा है ना, देखो ये ऋषय ऋषय मृत्युम निषेधो ऋषय, यानी ऋषि भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो ऋषि का मतलब यहां पर जानने वाला, एक जानने वाला वो होता है जो ऋषि हम कल्पना में रखते हैं कि जो रजस्तम से ऊपर उठ चुका है, राग द्वेष ऐष्णवों से ऊपर उठ चुका है, एक वो। लेकिन एक ऋषि का मतलब है पढ़ने पढ़ाने वाले, अपने अपने क्षेत्र में जो जितना जानता है, पढ़ने वाले, जानने वाले विद्वान, उनकी बात है। मूर्ख तो बंधन में रहना ही है, जो अज्ञानी है वो तो बंधन में रहना ही है, उसकी तो चर्चा ही क्या करनी है, वो तो अविद्यायुक्त तो होके गलत काम करेगा ही। लेकिन ऋषय जो जानने वाले हैं, जाता है, वो भी जब संतान की कामना वाले होते हैं, प्रजावंत और द्रविणम इच्छमाना, धन की कामना से युक्त तो होकर के जब कर्म करते हैं, यानी सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं तो मृत्यु को प्राप्त होंगे। और कर्म से अलग हटते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या कर्म से पूरी तरह हट सकता है कोई? अलग संभव ही नहीं है, तो अभिधा तो लगेगी नहीं यहां पर, यहां लक्षणा लगेगी कि उन कर्मों को, सकाम कर्मों को ना करता हूं, यानी निष्काम कर्मों को करते हुए वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। दूसरे ऋषि वो होते हैं, वो भी जानने वाले होते हैं, वो मनीषी होते हैं। जानने वाले तो दोनों होते हैं, दोनों ही ऋषि हैं, लेकिन कुछ प्रजा की कामना और द्रविण की कामना करते हुए जीवन जीते हैं, शास्त्रों को जानते हैं लेकिन गृहस्थ में जाते हैं, धन कमाते हैं और विभिन्न अपने कार्यों को करते हैं, वो मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। और विभिन्न यज्ञों को करते हैं कामनाओं से युक्त होकर, उन कामनाओं को लक्ष्य बना करके निष्कामता पे नहीं जाते। तो ये मुक्ति का वर्णन हो गया। आगे, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न एके अमृतत्वम आनुषुः। उसने कहा कि न कर्मणा, कर्म से नहीं, और न प्रजया, और न प्रजा से, संतानों से, धनेन त्यागेन, धन के त्याग से, धन द्रविण जो भी इस तरह के सुख साधन है, इन सबको त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु, कुछ ने अमृत को प्राप्त किया, अमृतत्व को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया। अर्थात उनको ये पता लग गया कि धन से मुक्ति को नहीं पाया जा सकता है, और कुछ भी पाले धन से मुक्ति को नहीं पाया जा सकता, संतानों से मुक्ति को नहीं पाया जा सकता, कितनी भी संतान कर लो, और वो ही संतान नहीं, शिष्यों वाली संतान भी, कितने भी अनुयायी बना लो, शिष्य बना लो, लाखों करोड़ों कितने भी बन जाए और पीछे पीछे चलने वाले, उनसे भी मुक्ति को नहीं पाया जा सकता। लेकिन धने न त्यागे न एके, धन के त्याग से, इन सब कामनाओं के त्याग से, इन सब साधनों के त्याग से अमृतत्व को कुछ लोगों ने प्राप्त किया। आगे, परेण नाकम निहितम गुहायम विप्राजते यत यतयो विशंति। परेण नाकम, स्वर्ग, क यानी सुख, अक यानी दुख, जहां दुख है, और ना का मतलब जहां दुख नहीं है स्वर्ग। ये लौकिक सुख का अर्थ लेना है यहां पर, मुक्ति नहीं लेना है। वैसे नाकम मुक्ति के लिए भी आता है ये नाकम, तो नाकम मुक्ति के लिए भी आता है कि जहां दुख बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए नाकम शब्द का प्रयोग, अक है ही नहीं जहां पर बिल्कुल दुख रहित, मुक्ति के लिए भी आता है लेकिन यहां पर लौकिक सुख के संदर्भ में लेना है, क्योंकि परेण नाकम उससे दूर, परे सुख से परे, हाँ स्वर्ग से परे, निहितम गुहायाम यत, जो गुहा में निहित है वो उसको विभ्राजते प्रकाशित करते हैं, यतयः और उसी में यति लोग ठहरते हैं, यानी परमात्मा में ब्रह्म के अंदर। इस सांसारिक सुख से परे होते हुए अपनी गुहा में निहित जो चीज है उसी के प्रकाशन से उसमें स्थित होकर के वो प्राप्त होते हैं, यानी ये मुक्ति की दृष्टि से, आंतरिक सुख की दृष्टि से कथन किया गया। आगे वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, तो मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, जो अंधकार अज्ञान से परे है प्रकाशमान है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में इति, उसको जान के ही मृत्यु से तर पाते हैं, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई इसका रास्ता नहीं, अयनाय यानी मोक्ष का और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, तो मुक्ति का वर्णन आ गया इसके अंदर सीधे सीधे। ठीक है चले आगे। बोलो धन के त्याग से, सुख साधनों के त्याग से, धने न त्यागे न, तो विशेषण विशेष है ना, ठीक है आप संबंध सृष्टि की दृष्टि से देखेंगे तो हम हिंदी में तो यही बोलेंगे, अब धन के द्वारा त्याग से ये हिंदी में तो चलेगा नहीं, संस्कृत में तो इस वाक्य वली का अर्थ यही लेंगे, धने न त्यागे ना। मैं तो षष्ठी लगा करके अर्थ कर रहा था, संबंध वाला लगा के, आप तृतीया की दृष्टि से करना चाहें तो विशेषण विशेष के रूप में कर सकते हैं ये तो, पर इसमें आप धन के द्वारा त्याग से, ठीक है, ऐसा त्याग जो कि धन के द्वारा किया जा रहा है, यानी धन का ही त्याग करेंगे ना, धन के द्वारा जो त्याग किया जा रहा है, धन को दे करके जो त्याग किया जा रहा है ऐसा त्याग से, यानी सुख साधनों को त्याग के, उसको लक्ष्य ना बना के, उसको बिना लक्ष्य बनाए फिर वो जो कर्म करता है साधना करता है उससे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अतः ब्राह्मणानी, अब ब्राह्मणों के वचन बोल रहे हैं, हाँ है तो बस, तो आप समझते हैं रिक है बस ये, इसमें ये जो अंतिम है ये तो यजुर्वेद का है ही 31:18, उससे पहले वाला है वो तैत्तिरीय आरण्यक का है 10:10:3, नीचे भी इन्होंने लिखा है नहीं पूरे मंत्र, जो ऊपर का भाग है ना रिक, ये जो चार संहिताएं जिनको हम वेद कहते हैं उनमें नहीं है, ये चौथा तो है विदाहमेतम, ऊपर वाले नहीं है, तैत्तिरीय आरण्यक के वचन है ये 10:10:3। हाँ झुका तो हाँ, इसको ये ऋक ही मान करके चल रहे हैं, ब्राह्मण भाग से अतिरिक्त मान के चल रहे हैं। आगे ब्राह्मण वचन, माता अमृतानंद हाँ त्यागे ने एक अमृतत्व मानशु, अच्छा धने ने नहीं लिखा, चलो आगे। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, आप अगर धने ने त्यागे ने को साथ साथ ना लें तो धने ने के साथ में ना लगा लो, न कर्मणा न प्रजया न धने न, न लिखा नहीं है यहाँ पर लेकिन इधर ले लिया, त्यागे न एके, बस त्याग से, इन सब के त्याग से वो भी एक अर्थ किया जा सकता है। आगे अतः ब्राह्मणानि त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति, धर्म के तीन स्कंध हैं, स्कंध मतलब तो आधार हैं, स्तंभ हैं, कौन कौन से, यज्ञ अध्ययन और दान। खूब सुना होगा ना ये वचन, धर्म के तीन स्तंभ हैं, पहला स्तंभ यज्ञ, दूसरा स्तंभ अध्ययन और तीसरा स्तंभ दान, ऐसा सुना होगा ना, बहुत बोलते हैं ना ऐसा है, सोमदेव जी बोलते हैं है? आप नहीं बोलते, वो तो विज्ञ है, वहां भी लिखा हुआ है रोजड़ में अपने दर्शन योग महाविद्यालय का जो विशाल भवन है ना, द्वार से घुसते हैं तो दक्षिण पार्श्व में उधर वही कोने में या तो अंदर की तरफ, त्रयो धर्म स्कंधा ये जो अध्ययनम दानम इति, लेकिन यहाँ पर दानम इति प्रथम अल्प विराम लगाओ, यज्ञ अध्ययन और दान ये तीनों मिलाकर के एक स्तंभ है, ये तीन स्तंभ नहीं है, इति प्रथमा को छोड़ देते नहीं, प्रथमा को छोड़ देते हैं, इति तक क्या सब आपके व्यापक मिलेगा आपको, प्रवचन करने वाले बहुत बोलते हैं ये त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति, तो पूरे अपने यज्ञ करो अध्ययन करो दान करो और तीनों प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं उनके, इससे यज्ञ को वो करवाना चाहते हैं, यज्ञ की परंपरा बढ़े, अध्ययन भी वो करवाना चाहते हैं ताकि वो पढ़ाते रहे वो, और यज्ञ भी चलते रहे तो दान भी आता रहे और दान का साक्षात कथन भी हो गया, कहीं वो इतने महान न बन जाएं कि यज्ञ करके ही कृतकृत्य हो जाए यज्ञ तो श्रेष्ठ तम कर्म है और वो हमने कर लिया बस, अब और कुछ करने को शेष नहीं बचा है, तो दान का भी उनको बताना पड़ता है, नहीं तो दक्षिणा कहां से आएगी, इसलिए इस वाक्य को बहुत बोला जाता है, तीनों आ जाते हैं, परोक्ष रूप से कथन हो जाता है कि अब मात्र यज्ञ से काम नहीं चलेगा, आपको दान भी देना पड़ेगा, और दान नहीं दिया तो यज्ञ का पुण्य भी नहीं मिलेगा, वो तो फिर पुरोहित खा जाएगा उसका पुण्य, पुरोहित के खाते में चला जाएगा। तो धर्म के तीन स्कंध हैं, कौन से, यज्ञ अध्ययन और दान, इस वाक्य को बस तीन स्कंध कहते हैं, लेकिन स्पष्ट है इति प्रथमः अल्पविराम, ये पहला स्कंध, तीनों मिलाकर के एक स्कंध बताया, ये हुआ गृहस्थ का, नहीं त्रयो धर्म स्कंध ठीक है, अब तीन गिनाएंगे ना, तो ये प्रथम गिनाया इति प्रथमः, अब आगे आएगा ना, ये गृहस्थी का है, तपा एव द्वितीय अल्पविराम, द्वितीय क्या है अल्पविराम, ये स्पष्ट प्रथमा द्वितीय है, त्रयो धर्म स्कंधा प्रथमा द्वितीय आ रहा है तो उसमें और इधर उधर आप कहां जा सकते हो, ये है वानप्रस्थी का तपस्या वन में रह करके, तो तपा एव द्वितीय है, और तीसरा ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी थी, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी थी, तीसरा है ब्रह्मचारी जो आचार्य के कुल में वास करता है, इसी को और आगे कर रहे हैं, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी इति तृतीय, ये तीसरा आ गया, तो गृहस्थ वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, उसी के बारे में थोड़ा और कह रहे हैं, कैसे गृहस्थ ब्रह्मचारी कैसे रहेगा, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन अल्पविराम, अपने को पूरी तरह आचार्य कुल में अवसादित करता हुआ, वो अवसादित नहीं है कि अवसाद में डिप्रेशन में आ गए और वो तो उत्साह को छोड़ करके पूरी तरह अपने को, यहाँ अवसादयन मतलब अब पूरी तरह से तप करना, वहां पर पूरी तरह से लगा देना निष्ठ, एक निष्ठ होकर के, अल्प विराम हो गया अवसादन, सर्वे एव एते पुण्य लोकाः भवन्ति, ये जितने हैं वो पुण्य लोक होते हैं, यानी पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं, इनसे पुण्य बनता है, तीनों गृहस्थ भी पुण्य लोक है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तियों में एक चल प्रचलन हो जाता है गृहस्थ यानी पाप कर्म। बोलो राष्ट्र का खा करके। अच्छा, ये तो समावर्तन के प्रवर्तक बन रहे हैं रणवीर जी है। ये समावर्तन संस्कार होगा इनका 15 जून को, उस दिन आप लोगों को उपाधि यही होगा। रणवीर जी भी आएंगे तो समावर्तन संस्कार होगा इन दोनों का यहाँ पर प्रातःकाल। गुरुकुल से चल के जब गृहस्थ में जाना होता है तो विधिवत है, वो विधान है, समावर्तन का कर रहे हैं, परंपरा भी नहीं है। वैसे होना वहां चाहिए था, पूछा भी था पर उन्होंने मना कर दिया, तो फिर इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं। आचार्य जी तो हैं ही यहाँ पर, इन्होंने पढ़ाया है उनको, उस समय आचार्य थे, ये तो चाहते वहीं से ही थे, अब मना किया तो अब यही करेंगे, और तो क्या उपाय है उनको। तो 15 को आपको उपाधियां भी दी जाएंगी, उसके बाद में प्रातराश के बाद में वो जो होगा उससे पहले इनका समावर्तन भी होगा। वो पुण्य लोग हैं, वेद में जो भी विधान है वो कोई हानिकारक नहीं है। किस रूप में? वो अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ाने वाला है। परमात्मा ने विधान किया, परमात्मा पाप के लिए विधान कभी नहीं करेगा। परोक्ष रूप से हम परमात्मा को दोष देते हैं अगर ऐसा कथन करते हैं कि इसमें ये गलत चीज है, तो हम परमात्मा को ही दोष दे रहे हैं, वेद को ही दोष दे रहे हैं, जबकि वेद और परमात्मा के हम अपने को भक्त समझते हैं और ये भी नहीं पता लगता कि हम उनको विरोध कर रहे हैं परोक्ष रूप से। एक पक्ष में जब दृष्टि चली जाती है तब ऐसा हो जाता है। तो एते सर्वे एव एते पुण्य लोकाः भवन्ति, ये सब पुण्य लोक होते हैं। आगे यहां अल्प विराम कर लेना, भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति। और जो चौथा है, अब ये सन्यास का वर्णन आ गया, जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। पहले तीन पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं और ये अमृतत्व को प्राप्त करता है। उन्नति तो चारों में है लेकिन वो एक अलग तरह की उन्नति है, और उसके बाद में ब्रह्म में स्थित होता है। पुण्यलोक में पहुंचेगा, अच्छा शरीर बुद्धि साधन होंगे, फिर वैराग्य को प्राप्त होगा, ब्रह्म में स्थित होगा, इस तरह वो साधन बन जाते हैं। तो धर्म के तीन स्कंध हैं ये पहले वाले, हाँ ये तीन हुए ना, चौथा तो ये तो अमृतत्व हो गया। ये धर्म का यानी पुण्य का फल नहीं है मुक्ति। त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म मतलब पुण्य, तीन ही तो हैं। अब ये जो चौथा है ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेति, ये तो चौथा हो गया ना, तीन तक तो हो चुके थे, ये चौथे को फिर तो धर्म के तो चार स्कंद होने चाहिए थे, तीन ही बताए। आप परोक्ष रूप से आप यूं कहना चाहो कि भाई चारों आश्रम चारों वर्ण ये सब, या चारों आश्रम ही ले लो, वो धर्म के स्तंभ हैं। ठीक है, सन्यासी भी धर्म का स्तंभ है, धर्म को बढ़ाता है, धर्म की रक्षा करता है, गलत धर्म को हटाता है, संशोधन करता है, उस रूप में। लेकिन यहां जो तीन गिनाए, तीन तो गिना चुके पहले, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व एति, ये चौथी बात कही जा रही है उस तीन से अलग अतिरिक्त। जैसे परिणाम ताप संस्कार दुख ही, फिर गुणवृत्ति विरोधाच, दुख ही तो पहले कह चुके हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख ही को बाद में भी तो बोल सकते थे गुणवृत्ति विरोध को भी जोड़ते हुए, लेकिन मुख्य दुख यही है परिणाम ताप संस्कार, जिनसे को हम हटा सकते हैं। गुणवृत्ति विरोध को अलग रखा है, ये अलग रखना कुछ संकेत देता है, यद्यपि वो भी एक दुख है मान लिया, लेकिन फिर भी अलग पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये सन्यास या ब्रह्म में जो स्थित है ये अमृतत्व को प्राप्त करता है, ये अलग चीज है। ये बाकी पुण्य लोग हैं, धर्म से अच्छा अच्छा करेंगे सब कुछ मिलता रहेगा, मुक्ति पुण्य कर्म का फल नहीं है, पुण्य ये सकाम कर्मों से तो जन्म होते रहेंगे। तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में एवं एव एतमेव, हाँ एतमेव प्रव्राजिनो लोकम अभिप्सन्तः प्रव्रजन्ति इति। एतमेव लोकम, इसी लोक को, कौन सा, ये अमृतत्व वाला, प्रव्राजिनः प्रव्रजन करने वाले, इप्संतः इसी लोक, लोकम इप्संतः लोक की, इस लोक की इच्छा करते हुए प्रव्रजंती प्रव्रज्या कर जाते हैं। सोमदेव जी परिव्राजक बनेंगे या सरस्वती बनेंगे? जिनको ब्रह्म की कामना है वो तो प्रव्रज्या करते हैं, प्रव्रजंती प्रव्राजिना परिव्राजक बन जाते हैं, और जिनको विद्या की इच्छा है, सरस्वती की इच्छा है, वो सरस्वती बन जाते हैं। आगे अथो खलु आहु, और जैसा ये वचन कहा, काममय एवयम पुरुष इति, ये पुरुष कैसा है, काममय है, कामना से युक्त है, और कुछ है ही नहीं है, संकल्पमय कह लीजिए, काममय कह लीजिए, इच्छाएं समाप्ति नहीं होती, इच्छा ही इच्छाएं, जो कुछ हो रहा है वो अपनी इच्छाओं से ही तो सब कुछ कर रहा है, इच्छाओं का ही तो पुंज है वो, पुरुष मनुष्य कोई भी आत्मा। तो काममय एव अयम पुरुष इति, आगे स यथा कामो भवति तथा क्रतुर भवति, वो जिस कामना वाला होता है उस क्रतु वाला भी हो जाता है, जैसी कामना होती है वैसा क्रतु होता है, क्रतु का एक अर्थ तो यज्ञ है, लेकिन यहां क्रतु का मतलब है प्रज्ञा बुद्धि, जैसी इच्छा होती है उसका दिमाग वैसा ही बन जाता है, ज्ञान वैसा ही बन जाता है। यया क्रियते, जिससे किया जाता है, यह क्रियते जो किया जाता है वो भी क्रतु है, यानी यज्ञ, उस यज्ञों को क्रतु बोलते ही है, लेकिन जिससे किया जाता है उसको भी क्रतु बोलते हैं, यानी प्रज्ञा, और यह करोति वो भी क्रतु है, ओम क्रतोस्मरम है जो जीव की व्याख्या की, यह करोति उसका संबोधन में है क्रतोस्मरम, वहां क्रतु वहां कर्ता में अर्थ ले लिया, यहां जो ये क्रतु अर्थ है ये करण वाला है, जिससे किया जाता है यानी प्रज्ञा संकल्प, तो कामना होती है तो वैसी प्रज्ञा बुद्धि संकल्प बन जाता है। यथा क्रतुर्भवति तथा कर्म, तथा तत्कर्म कुरुते, और जैसी प्रज्ञा बन जाती है वो वैसे ही कर्म करने लग जाता है, अल्प विराम, और यत कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, और जिस कर्म को वो करता है वैसा ही फिर बन जाता है। तो शुरुआत कहां से है, कामना से है, उसी संकल्प वाला बन जाता है। इति कर्म भी संसरणम उक्त्वा प्रकृतम अन्यत उपदिशन्ति, तो ये कर्म के द्वारा संसरण को कह करके, संसरण का मतलब जन्म मरण, ये जो चक्र चल रहा है, गति चल रही है, इसको कह करके प्रकृतम अन्यत उपदिश्यते, प्रकरण में स्थित कोई दूसरी बात कही जा रही है, ये तो प्रसंगवशात पीछे कहा गया, क्या कहा, इति नु कामये मानो अथ अकामये मानो, तो जो कामना वाला है, कामना करता हुआ और यह कामना न करता हुआ, इनमें से यह अकामो, जो कामना रहित है, अकामो कोई दूसरे ढंग से खोला, निष्काम अर्थ तो वही है, निष्काम होना, अब इसी को खोला, निष्काम का मतलब क्या है, आत्मकाम, निष्काम और अकाम का ये अर्थ नहीं होता कि कोई भी कामना नहीं, ये प्रसंग बहुत चलता है लोक में, निष्काम कर्म गीता के प्रसंग में, और सब कहते हैं कोई भी कामना नहीं हो, मुक्ति की भी कामना नहीं हो, आत्मा की प्राप्ति भी की कामना नहीं हो, ये प्रमाण उपनिषद का और यहां से भी उठा सकते हैं, तो इसका निष्काम या अकाम का मतलब है आत्मकाम, आत्मा स्वयं की भी और परमात्मा की दोनों का ग्रहण हो जाएगा, और इसी को आगे खोला आप्तकाम, आप्त का मतलब यहां पर प्राप्त काम है, जिसने जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, एक तो आप तो वो ऋषि महर्षि या तो परमात्मा, आप तो वो अर्थ नहीं लेना, या प्राप्त काम है, आत्म काम और प्राप्त काम, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, जिसकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई उसका जन्म मरण चलता रहेगा, परमात्मा उसकी इच्छा के अनुरूप जैसी उसकी कामना है उसको उसका उपकार करता रहेगा, और जिसको जो प्राप्त काम हो गया है यानी आप्त काम हो गया है तो वो मुक्ति में, तो आत्मकाम आप्त कामो भवति न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, मृत्यु के समय जब आत्मा जाती है तो साथ में सूक्ष्म शरीर भी जाता है, यानी प्राण जाते हैं साथ में, वो प्राण कर्मेंद्रिय के रूप में भी है और सूक्ष्म शरीर में पंच प्राण के रूप में भी कथन किया है महर्षि ने, तो उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, जाते नहीं है उसके साथ, प्राण साथ में जाएंगे तो आगे जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। उतना उत्क्रा प्राण उत्क्रामंती अल्प विराम इह समीयंते सम अवलीयंते अल्प विराम, यहीं पर ही वो लीन हो जाते हैं। किसमें? बस प्रकृति में लीन हो गए, पंचमाभूत हो गए, जो भी है साथ में नहीं जाते, यानी जन्म मरण उसका नहीं होता। ब्रह्म ही वसन ब्रह्म अप्येति थी, ब्रह्म ही होता हुआ वो ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्म होता हुआ, ब्रह्म ही वसन, ब्रह्म होता हुआ नहीं, वो ब्रह्म ही बन जाता है, तो वो अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि आगे भी स्पष्ट लिखा है ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म को वो प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने वाला अलग है, प्राप्य चीज अलग है। तो ब्रह्म के समान होता हुआ, ब्रह्म जैसा आनंद ज्ञान से युक्त होता हुआ, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो अपर का कथन हो गया। आगे तत्र यदुक्तम ऋणानुबंधात अपवर्गाभाव इत्येतत् अयुक्तम इति, वो जो सूत्र कहा था तो ऋण आदि का अनुबंध होने से अपवर्ग का भाव है, ये कथन आपका ठीक नहीं है। और दूसरी बात, ये चत्वारः पथयो देवयाना इति, ये वचन दिया इन्होंने, ये चार पथ हैं देवयान के। ये चार पथ कौन से? चारों आश्रम, ये चार पथ हो गए। इति च चातुराश्रम में श्रुते है एकाश्रम में अनुपपत्ति ही, चार आश्रमों का कथन होने से एक ही आश्रम होता है ये सिद्ध नहीं होता है, चारों आश्रम होते हैं। आगे फलार्थिनश्च इदम् ब्राह्मणम् जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्णमासौ च इति, ये जो वचन है जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्णमासौ च पहले आ ही चुका है। तो ये ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण का वचन है। तो फलार्थिनश्च इदम् ब्राह्मणम्, ये फल की चाहना वालों के लिए ये वचन है, सबके लिए नहीं है, जिनकी फल की कामना ही नहीं है उनके लिए नहीं है ये, इसलिए सन्यासी इनसे मुक्त हो जाता है। तो इसने पूछा कैसे है ये, सिद्ध कैसे करेंगे? तो आगे कहा समारोपणात आत्मनि अप्रतिषेधः, इस अग्नि के आत्मनि समारोपणात, आत्मा में समारोपण करने से अप्रतिषेध, मुक्ति का अप्रतिषेध खंडन नहीं हो सकता। अग्नि का समारोप करते हैं, ये तो सन्यासी कर रहा है, भाई ये अग्नियों को छोड़ के आत्मा में ही अग्नियों जला अग्नियां जला लेता है और वो आत्मयाजी बन जाता है, आत्मयाग करता रहता है, वो तो अग्नि का समारोपण वहां हो जाता है प्रतीक रूप में है। और उधर पौराणिकों में जो यज्ञादि होते हैं उसमें मुख्य विधान तो है अग्नि को सुरक्षित रखने का, काष्ठ या तो कंडा किसी में भी दबा के रखते हैं और वो उसी अग्नि में फिर से अगले दिन अगले समय में करते हैं उसको प्रज्वलित करके बढ़ा करके। लेकिन कहीं यात्रा में जा रहे हो उसको सुरक्षित नहीं रख सकते तो क्या करते हैं, वो समिधाओं में समारोप कर लेते हैं उसका, मंत्र पढ़ के उस अग्नि को, जैसे उस अग्नि को उस समिधाओं में कर रख लिया, वो अग्नि समिधाओं में आ गई, अब उसको एक नली में उसमें रख लेते हैं, फिर अगले दिन फिर प्रारंभ करते हैं तो उन समिधाओं को जिन समिधाओं में अग्नि का समारोप किया था वही समिधाएं सबसे पहले रख लेते हैं, फिर प्रज्वलित तो किसी भी तरह कर लेते हैं, तो ये वही अग्नि कहलाती है क्योंकि जो पहले वाली अग्नि थी उसी का समारोप किया था। प्रतिदिन जो यज्ञ करते हैं अपने कर्मकांड में अग्निहोत्र करते हैं, बाहर यात्रा नहीं भी करते लेकिन वो घर में अग्नि को स्थिर नहीं रख सकते तो वो ऐसे समारोप करके काम चलाते हैं, अथवा यात्रा में गए बहुत दूर गए तब भी वो समारोप कर लेते हैं और जहां उतरते हैं जैसे वाहन से उतरते हैं ऐसे यज्ञ के लिए जब बैठेंगे तो उसका समारोप आत्मा से करके बाहर निकाल लेते हैं। हम लोग जब मैसूर में थे तो श्रद्धा जी थी, वो भी मीमांसा पढ़ रही थी, लगभग समाप्ति पे था उनका कि पतिदेव थे बच्चा था, उन्होंने अग्निहोत्र का ले रखा था। तो एक दिन हम लोग देखने गए उनसे समय लेके कि भी हम आप क्या करते हो हम देखना चाहते हैं, तो उनकी प्रक्रिया यही थी, एक नली सी बना रखी थी जैसे चश्मा वगैरह रखते हैं ना, वो आजकल वो चश्मे आते हैं ना यूं अंदर डाल देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं, नली जैसा बांसुरी जैसा है मोटी, तो ऐसा उन्होंने ऐसा ही बना रखा था ना, एक ढक्कन जैसा था। तो यज्ञ पूरा करके अग्निहोत्र पूरा करके फिर मंत्र पाठ करके उस अग्नि का समारोप समिधा में करके मान लिया जाता है, होता नहीं है वो सीधे सीधे लेकिन मंत्र पाठ करके मान लिया जाता है कि इसका समारोप हो गया, और उसको उसमें उन संविधाओं को अलग से डाल के रख लेते थे उस डब्बे में, अगले दिन फिर उनको उन्हीं को निकाल के करते थे। ये भी एक परंपरा है। अब वो प्रतिदिन उनको अग्नि दबा करके रखनी नहीं होती, वो किराए के मकान में रहते थे और इतना सुविधाजनक भी नहीं होता है कि उसको दबा के रखें, उसके लिए फिर अलग से कुंड हो, राख हो, थोड़ा अलग सुविधा व्यवस्था करनी पड़ती है, श्रम भी होता है, कभी बुझ भी जाती है। दूसरा सोमदेव जी बता ही रहे हैं, तो उनके पुत्र का भी था, उनको भी उन्होंने ये याचिक बना रखा था, क्योंकि ब्राह्मण परंपरा में है वो। तो उस दिन हम भी गए थे, उनके पुत्र आए थे विवाह के बाद में, तो वहां भी कार्यक्रम हुआ था, तो वहां भी अग्नि को ऐसे ही उन्होंने किया था। तो ये श्रद्धा जी और उनके पति तो संविधा में समारोप करते थे, यहां संविधा में भी समारोप नहीं किया था, ये संविधा भी कहां रखो और उसी संविधा को कहां संभालते फिर हो, तो आत्मा में आरोप कर लेते हैं अग्नि का। अग्नि है, मंत्र पाठ किया कि वो अग्नि को अब आत्मा में ले लिया, और फिर जब कर्मकांड करना होता है तो आत्मा में फिर मंत्र पाठ करते हैं, उसकी प्रक्रिया है, वो आत्मा से निकाल के उसको फिर यहां ले आते हैं, तो ये वही अग्नि है। ये समारोप शब्द इस तरह से होता है, लेकिन ये सन्यासी की दृष्टि से है, वो प्रसंग वशात उस तरह की व्याख्या आपके सामने रखी, ऐसा होता है। तो समारोपणात आत्मनि, आत्मा में समारोप करने से अप्रतिषेध मुक्ति का, अपवर का प्रतिषेध नहीं होता। आगे वचन दिया इन्होंने, प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य, प्राजापत्य इष्टि को करके, अल्प विराम, तस्याम सार्ववेदसम हुत्वा, उसमें यानी प्राजापत्य इष्टि में सब अधिकारों को त्याग करके, यानी सब वस्तुओं को, सब दक्षिणा को दे करके, सब चीज छोड़ करके, आत्मनि अग्निन समारोप्य, आत्मा में अग्नियों को समारोपित करके। अग्नियां कई होती हैं वहां पर, कई कुंड होते हैं, आभनी अग्नि है, दक्षिणा अग्नि है, गारहपत्य अग्नि है, तो बहुवचन में इसलिए यहां पर बोलते हैं वो, और जो कर्मकांड करते हैं विधिवत वो उस तरह से कई कुंड बना के कई अग्नियां स्वीकार करते हैं। तो आत्मनि अग्निन समारोप्य, इन विविध अग्नियों को समारोपित करके ब्राह्मणः प्रव्रजेत, ब्राह्मण प्रव्रज्या को प्राप्त हुए, सन्यास को चला जाए। इति श्रूयते, ये सुना जाता है। लगभग इसी तरह का श्लोक मनुस्मृति में है 6:38 में, और इसी बिल्कुल इसी भाव वाले इसी श्लोक को, मनुस्मृति के श्लोक को वैसे दिया है महर्षि ने, संस्कार विधि संन्यास प्रकरण में, और सत्यात प्रकाश में भी सन्यास वाला जो प्रकरण है 5वां समुलास, उसमें भी इसी श्लोक को, मनुस्मृति वाले श्लोक को दिया है। लगभग वही शब्द हैं, जैसे इष्टिम है ये निरूप्य इष्टिम है, वहां पर प्राजापत्याम निरूप्य इष्टिम, निरूप्य इष्टिम इष्टि शब्द इधर है, लेकिन बात बिल्कुल वो की वही है। वहां महर्षि दयानंद खोलते हैं प्राजापत्य इष्टि क्या है, प्रजापति यानी परमात्मा को लक्ष्य करके जो इष्टि की जाती है, और उसमें जिसमें शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग किया जाता है, यानी सन्यास लेते समय जो इष्टि की जाती है उसका स्वामी जी ने ग्रहण किया है प्रजापत्येष्टि। ये वो प्रजापत्येष्टि नहीं है संतान उत्पत्ति वाली, ये प्रजापत्येष्टि परमात्मा को लक्ष्य करके जो किया जाता है, जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा छोड़ दी जाती है, ये उल्लेख है उसको करके, और इन अग्नियों को आत्मा में समारोपित करके, और वो प्रव्रज्या को प्राप्त करेगी। और उसमें संस्कार विधि में तो महर्षि लिखते हैं गृहस्थ से सीधे सन्यास को प्राप्त है, वानप्रस्थ नहीं है वहां पर। सामान्य रूप से हम ये मानते हैं, कहते हैं कि भाई गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थी होना आवश्यक है, वानप्रस्थी बन के फिर सन्यास को प्राप्त होते हैं, लेकिन घर से भी सीधे सन्यास को प्राप्त कर सकते हैं, और महर्षि का वचन भी है इसी के अर्थ में। सीधे भी जा सकते हैं वो, लेकिन वो कठिन है, वो अपवाद है, ये ब्राह्मण के लिए, वो इतने ऊंचे स्तर का है, इतना ज्ञान पठन पाठन वैराग्य है, वो पहले से ही इतनी तपस्या कर रहा है, धन के पीछे भाग नहीं रहा है, अपना जीवन बस चलाने मात्र के लिए ले रहा है, उस स्तर का व्यक्ति गृहस्थ से भी सीधा संन्यास में जा सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं, उसको तो गृहस्थ छोड़ करके अभी तपस्या करनी है, वानप्रस्थी बनना है, बताएंगे भी वो भी बात है, वो गृहस्थ से ये सीधे गए थे, पर उसी पर ही शंका खड़ी कर देते हैं लोग, ऋषि और गृहस्थी, और वो भी दो दो पत्नियां, मैत्रेयी और कात्यायनी। प्रक्षेप है, मिलावट है। चलो थोड़ा करते हैं, इसको करते हैं। तो श्रूयते तेन विजानी मा, इससे हम जानते हैं, समझते हैं, प्रजा वित्त लोकेशनाभ्यो वित्थितस्य, प्रजा यानी संतान, वित्त धन और लोकेशना से वित्थित जो हो चुका है यानी हट चुका है, ऊपर उठ चुका है, निवृत्ते फलार्थित्व, और जिसमें फलार्थित्व फल की कामना निवृत्त हो चुकी है उसमें समारोपण विधीयते, उसमें ये समारोपण है। अर्थात जब तक कामना है तब तक समारोपण नहीं है, तब तक तो आपको ये यागादी करने होंगे। आगे एवं च ब्राह्मणानि, ये भी ब्राह्मण का वचन है कि सो अन्यत व्रतम उपाकरिष्यमाण, वो अन्य व्रत को ग्रहण करने की इच्छा करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, याज्ञवल्क्यो, याज्ञवल्क्य मैत्रेयीम इति होवाच, मैत्रेयी को बोला, प्रव्रजिष्यन वा अरे अहम अस्मि, मैं प्रव्रज्या को प्राप्त हो रहा हूं, बस निकल ही रहा हूं, अहम अस्मात स्थानात अस्मि, इस स्थान से, इस गृहस्थ आश्रम से, आश्रम से या वन में भी रहते हो, हंता ते अनया कात्यायन्या सह अंतम करवाणी, तेरा इस कात्यायनी के साथ में अंत यानी विभाजन कर देता हूं, नहीं तुम्हारा धन ये, तुम्हारा यह धन ये, दोनों का ठीक ठीक विभाजन कर देता हूं। अथापि उक्तानुशासनासी मैत्री, हे मैत्री वैसे तेरे को सारा अनुशासन कर दिया है, सारी चीजें बता दी है मैंने, एतावत अरे खलु अमृतत्वम इति, जो अमृतत्व है वो तो इतना ही है जो बता दिया तेरे को, जिसका जो उपदेश है वो सारा बता दिया है, उससे कुछ अतिरिक्त नहीं है, इसलिए चिंता मत कर, कात्यायनी के साथ में यहीं रह करके इस धन को भोग, मैं तो जाता हूं। पर वो जाती नहीं है, बोले आप इसको छोड़ करके जहां जा रहे हो तो आप क्यों छोड़ रहे हो इसको, आप तो बुद्धिमान हो, है मेरे को मूर्ख बना के जा रहे हो कि यही यही रहो और सुख भोगो, मैं ऐसी मूर्ख नहीं बनने वाली हूँ, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, इसको छोड़ करके आप किसी और चीज के लिए जा रहे हो, मेरे को सागे है समझ में, तो वहीं साथ में चलूंगी। तो एतावद एव अरे खलु अमृतत्वम इति ह उक्त्वा यज्ञवल्क्य प्रभव राज इति, वो प्रव्रज्या को प्राप्त कर गया। ठीक है, ओ